ընկերներ, տարաբնություններով եւ հաղորդումներով ձեզ է ներկայանում Խաչմերուկ տեղեկատվական ժամանցային հաղորդաշարը։ Ստուդիայում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Մեր ծրագրում Ստեփանակերտում էին Երևանի Անանյա Շիրակացի գիտակրթական համալիրի մի խումբ ուսուցիչներ եւ աշակերտներ։ Ֆրանսերենի ուսուցչուհի միջազգային բակալավրիատի ծրագրի համակարգող Արմինե Գևորգյանն է պատմում տեղացի ուսուցիչների հետ անցկացվող ֆրանսերենի դասընթացի մասին։ Քնար Բաբայանի սյուժեն։ Խաչմերուկ հաղորդաշարի շրջանակում այսօր հաջողության իր բանաձևը կներկայացնի Արցախի հանրային հեռուստատեսության օր լրատվական ծրագրի գլխավոր խմբագիր Սամվել Բալայանը։ Պատմում է Վան Նովիկովը։ Մեր եթերաժամը ինչպես միշտ այսօր էլ կամփոփենք օրացույցով։ Նախ լսենք Քնար Բաբայանին։ Արցախում ֆրանկոֆոնիայի օրերի շրջանակներում երրորդի այցով Ստեփանակերտում են Երևանի Անանյա Շիրակացի գիտակրթական համալիրի մի խումբ ուսուցիչներ ու աշակերտներ։ Ֆրանսերենի ուսուցչուհի միջազգային բակալավրիատ ծրագրի համակարգող Արմինե Գևորգյանն է պատմում տեղացի ուսուցիչների հետ անցկացվող ֆրանսերենի դասընթացի մասին։ Քանի որ ֆրանսերեն եմ դասավանդում, ֆրանկոֆոնիայի տոնի հետ կապված, Շիրակացի ճեմարանի, կերպարվեստի, մնջախաղի, երգի խմբակներով եւ ֆրանսերենի workshop-եր իրականացնելու համար այստեղ ուսուցիչների համար 3 օրով գտնվելու ենք Ստեփանակերտում։ Այսօր ունեցել ենք արդեն առաջին դասը, հոյակապանցավ դասը իրականացրել եմ սոցիալական ցանցերը եւ ֆրանսերենը թեմայով, լրիվ ինտերակտիվ մեթոդներով շարունակությունը վաղնել լինելու։ Ոնց հասկացա, բոլորը Ստեփանակերտի տարբեր դպրոցներում դասավանդող ուսուցիչներ էին ու ուրախալի փաստ էր, որ բոլորը երիտասարդ կադրեր էին, շատ շահագրգռված նոր բան սովորելու ու շատ լավ լեսարան էր, որովհետեւ շատ ակտիվ մասնակցում էին դասի։ Իսկ քանի հոգի է մասնակցում։ 13 հոգի այսօր կար մասնակից, մենք նախատեսել ենք 20 հոգանոց լեսարան, բայց դա բնավ չխանգարեց, որ լավ աշխատանքը ընթանա, իրենք էլ վերջում շատ լավ հետադարձ կապ տվեցին, որ բավականին շատ բան վերցրեցին իրենց հետ, վաղը բնականաբար կշարունակենք դասը ու արդեն ունենանք վերջում ամբողջական պատկերը։ Հիմնականում շեշտը դրված է փորձի փոխանակման վրա կոնկրետ դպրոցների միջև։ Օրինակ ես ինքս գտնում եմ, որ ես շատ սովորելու բաներ ունեմ իմ գոհեկաներից, կլինեն նրանք Հայաստանում թե Արցախում, ու ես այսօր բացայված այդպես էլ ասել եմ, որ ես էլ ակնկալում եմ ձեզանից վերցնել շատ բաներ, որոնք հետագայում կօգտագործեմ իմ դասերի ժամանակ։ Շեշտը դրված է ուսուցիչների վրա, որոնք դասավանդում են տարբեր դպրոցներում։ Զրուցակցիս խոսքով դասընթացն ավելի շատ ուղղված է նոր մեթոդների կիրառմանն ու նոր աղբյուրների որոնմանը։ Նոր մեթոդների կիրառման հիմնականում բոլոր տեսակի activity-ներ օգտագործելու հետ կապված, որպեսզի կարողանա դասը հնարավորինս հետաքրքիր լինի սովորողի աշակերտի համար։ Մենք շատ աղբյուրներ ունենք, որոնցից կարող ենք օգտվել մեր դասերը ան համեմատելի հետաքրքիր դարձնելու համար, որ գիրքը պարզապես մեզ դա չի տալիս, եւ ես օրինակ վաղվա համար պատրաստել եմ աղբյուրներ, որոնք տալու եմ մասնակից ուսուցիչներին, որպեսզի իրենք հնարավորինս շատ կարողանան օգտվել այդ աղբյուրներից ու կարողանան ճիշտ նյութ փնտրել, որը դիպուկ համապատասխանում է օրվա թեմային ու կարողանան գույներով ներկայացնել այդ ամենը, որտեղ այսօրվա ոչ մի երեխայի կոնկրետ գրքում գրվածը չի հետաքրքրում։ Երեխան կարող է դա ինքնուրույն էլ ձեռք բերել այդ գիտելիքը։ Իրան հետաքրքիր է, թե ինքը ամեն անգամ դասարան մտնելուց ինչ նոր բան պիտի տեսնի ուսուցչի կողմից, ինչ նոր ստեղծարարություն պիտի տեսնի, ինչ մի հատ նոր բան պիտի տեսնի դասի հետ կապված, որը ինքը չի էլ գուշակում, թե ինչ կարող է լինել։ Օտար լեզվին տիրապետելու լավագույն միջոցը հաղորդակցվելն է, համոզված է Արմինե Գևորգյանը։ Հաղորդակցվելով ավելի հեշտ են ընկալվում քերականական կանոնները։ Միջազգային որևիցե ծրագիր չի ենթադրում քերականության ուսուցում։ Բոլոր ծրագրերը ենթադրում են, որ պիտի լինի հաղորդակցում, որը նաև քեզ հաղորդակցման միջոցով հնարավորություն է տալիս քերականությունը օգտագործելու տվյալ հաղորդակցման շրջանակում, ու որ շեշտը դնենք քերականության վրա, առավել եւս ֆրանսերենի քերականության վրա, ուղղակի կարելի ասել կձախողենք այստեղ։ Պետք է շեշտը անպայման դնել հաղորդակցման վրա, իսկ բոլոր այն աղբյուրները, որոնք որ ես եմ ինքս օգտագործում, իրենք հիմնված են կոնկրետ շփվելու, խոսելու հաղորդակցման վրա, որը նաև հնարավորություն է տալիս ինչ որ կառույցներ ուսումնասիրել, որ կապված են տվյալ դասի հետ քերականական առումով։ Ստեփանակերտում են նաև Շիրակացի կրթահամալիրի ստեղծագործական խմբակների երեխաները։ Աշակերտներն են իրենց հասակակիցներին պատմում մնջախաղի ու կերպարվեստի մասին։ մեր հետ են մեր սաները, իրանք հենց իրանց օրինակով, իրանք են ներկայացնելու ամեն ինչ, այսօր եղել է արդեն առաջի վարպետաց դասը, կերպարվեստի ու համուսուցչուհիներ ահավոր տպավորված համերեխեքը, որտեղ համ շատ մեծ աուդիտորիա էր եղել, հետո բոլորը շատ հետաքրքրված են, էլի լրիվ նոր ձևերով ամեն ինչը մատուցման, ոչ թե գիծ սովորացնելու եւ այլն, այլ երբ որ երեխաները իրանք են ստեղծագործում, իսկ Շառլ Ազնավուր կենտրոնում առավոտյան ունենք մնջախաղը եւ շատ-շատերին արդեն հրավիրել են տարբեր դպրոցներից, որպեսզի հենց երեխեքին էլ բերեն ու երեխեք հետ ամեն ինչի մասը կազմեն, որտեղ մենք երեխեքի հետ ենք եկել, իրանք շատ ոգևորված են այստեղ երեխեքի հետ շփման հետ կապված եւ այլն, ու ակնկալում են, որ վաղը անպայման այդ շփումը կշարունակվի, այսօր որտեղ ահավոր ոգևորված էին, որ երեխեքին են հանդիպել, շփվել են իրար հետ, առաջին փորձն է, վստահ եմ, որ հաստատ շարունակական է լինելու համագործակցություն կսկսվի հաստատ։ Սյուժեն պատրաստել էր Քնար Բաբայանը։ Իմ սերը քոնն է հավետ, դու ինձ մի վանիր, ես ուզում եմ լինել միշտ քեզ հետ, այլ ող իմ սերը քոնն է, խնդրում եմ մի մարի, հոգիս կմարի նրա հետ, դու հավատա, որ քո սիրով ապրում եմ հիմա, Երկը քոնն է հավետ, խնդրում եմ լսիր, ես ուզում եմ դրչել միշտ քեզ հետ, այլ ող հույզերս քոնն է, ինձնից մի հեռացիր, հոգիս կսպասի քեզ ավետ, դու հավատա, որ քո սիրով ապրում եմ հիմա, պահապանների գար խոստաց ամատղի գրվից հետո կատղի գոր ուղարկ եմ մատղիս զինվորդ իմ տղից աչքներ պահապանների հացը հասավ տղերքին նուրը հասավ ամենքին ձայնը հասավ ականջիս որ զորացավ Տեղական ժամանակով 15:30 այժմ լսեք մշակութային լուրեր ձայնասրահում է Մարգարիտա Ղուշունցը։ Հայաստանի եւ Արցախի մշակույթի նախարարների միջև կնքված հուշագրի արդյունքում մեկնարկել է Արցախ իմ սեր աջակցենք Ստեփանակերտի թատրոնին ծրագիրը։ Նախագծի շրջանակներում յուրաքանչյուր թատերախումբ իր մեկ ներկայացման ողջ հասույթը պետք է ուղի Արցախին։ Նախաձեռնությանը միացել է նաեւ Վանաձորի Հովհանես Աբելյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնը։ Երեկ կայացած Հրանտ Մաթևոսյանի «Աշնան արև» համանուն վիպակի ներկայացման ողջ հասույթը կփոխանցվի Արցախին Վահրամ Փափազյանի անվան դրամատիկական թատրոնի շենքի կառուցմանը։ Ծառեր, ծիտիկներ, բզեզներ, մանկական ու բնության աշխարհ, որն ամենքին հասանելի չէ, ուր ամենքը մտնելու իրավունք չունի, եթե մանկական անկեղծությունն ու պարզությունը չունի։ Մարտի 27-ին Ավետիք Սահակյանի անվան գրադարանում կայացավ Մարիետա Սահակյանի «Ատամհատիկ մանկական գրքի շնորհանդեսը», որով հեղինակը այդ աշխարհ մուտք գործելու իր փորձն արեց։ Մարիետա Սահակյանը երկար տարիներ աշխատել է երիտասարդների եւ երեխաների հետ եւ իր իսկ խոսքով այդ շքեղ դղյակներից է հանել այն անձերը, որոնք այսօր բանաստեղծության տեսք են ստացել։ Փարիզյան հեղինակավոր Լուվր թանգարանի տնօրինությունը հրաժարվել է շրջագայության ուղարկել աշխարհի ամենահայտնի կտավներից մեկը՝ Լեոնարդո Դա Վինչիի վրձնին պատկանող Մոնալիզան։ Ավելի վաղ Ֆրանսիայի մշակույթի նախարար Ֆրանսուա Զանիսենը հայտարարել էր, որ կտավը ցանկանում է ցուցադրել այլ թանգարաններում ու Ֆրանսիայի կառավարությունն այդ հարցը այժմ քննարկում է։ Այդուհանդերձ Լուվրը հրաժարվել է նման առաջարկներից։ Ավելին, թանգարանի տնօրինությունը նույնիսկ չի պատրաստվում Դա Վինչիի գլուխգործոցը թանգարանի ներսում տեղափոխել մեկ այլ հարկ, որտեղ 2019 թվականին կայանալու է Դա Վինչիի ցուցահանդեսը։ Նշվում է, որ Լուվրի տնօրեն Ժան-Լյուկ Մարտինեսը տեղեկացրել է մշակույթի նախարարին, որ Մոնալիզան չի կարելի տեղափոխել, քանի որ այն շատ փխրուն է։ Հայտնի է, որ վերջին անգամ կտավը լքել էր Փարիզը 1974 թվականին Տոկիոյում և Մոսկվայում ցուցադրության համար։ ԱՄՆ-ի Մասաչուսեթ նահանգում բնակվող նկարիչ Իսայա Ստեֆենսը կերպարներ է ստեղծում, որոնք հարազատ են մեզնից շատերին ու արթնացնում են մանկական հիշողություններ։ Ստեֆենսն ապրում է իր հայրենին Լուել քաղաքում և արդեն հասցրել է շապիկ նկարել իտալական քաղցած խաղեր հրատարակության համար։ Նա նկարում է այն պահից, երբ առաջին անգամ մատիտ վերցրեց ձեռքը։ Երիտասարդը համատեղում է նկարազարդողի ու անիմատորի աշխատանքը, սակայն նրա խոսքով ինքը նաև գրում է ու երազում գիրք հրատարակել։ Հատկանշական է, որ Իսայանը իր նկարազարդումները ստեղծելիս հաճախ ոգեշնչվում է Դիսնեյյան մուլտֆիլմերի հերոսներից, փոփոխությունների ենթարկելով նրանց և պատկերելով մեր սիրելի կերպարները կինոյի աշխարհում։ Ամերիկացի ռեժիսոր Ռեյ Ռոուչը հեռուստասերիալ կնկարահանի, որի հիմքում կընկնի լրագրող Մայք Վուլֆի սկանդալային գիրքը ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի մասին։ Նշվում է, որ Վուլֆը հանդես կգա նաև որպես հեռուստասերիալի գործադիր պրոդյուսեր։ Դեռևս անհայտ է, որ ընկերությունը կցուցադրի հեռուստասերիալը։ Հայտնի է, որ Սպիտակ տունը կտրականապես հերքել է Վուլֆի կրակ և ցասում Թրամփի Սպիտակ տան ներսում գրքի բովանդակությունը, իսկ Թրամփի փաստաբանը նամակ է հղել լրագրողին ու հրատարակողին, պահանջելով դադարեցնել գրքի հրատարակումն ու տարածումը։ Հիշեցնենք, որ Մայքլ Վուլֆը հայտնել էր, որ իր հրատարակիչը ոչ միայն չի պատրաստվում հրաժարվել գրքի հրատարակումից, այլև կարագացնի վաճառքի մեկնարկը։ Հոլիվուդյան դերասան Լեոնարդո Դիկապրիոն համարվում է արևմտյան շոու-բիզնեսի ամենացանկալի փեսացուներից մեկը, ով պարբերաբար փոխում է ընկերուհիներին, նախապատվությունը տալով բացառապես շիկահերներին։ Սակայն օրերս պապարացիները 43-ամյա Օսկարագրին լուսանկարել են նոր ընկերուհու 20-ամյա Կամիլա Մորոնեի հետ, ով զգալի տարբերվում է Դիկապրիոյի նախընտրած շիկահեր սպիտակամաշկ ու կապուտաչիա գեղեցկուհիներից։ Ինչպես նշում է Daily Mail-ը, զույգին տեսել են Հոլիվուդի արևմտյան հատվածում ռոմանտիկ զբոսանքի ժամանակ։ Դիկապրիոյի նոր ընտրյալի մասին հայտնի է, որ նա Արգենտինայից է ու զբաղվում է մոդելային գործունեությամբ։ Իդեպ նրա խորթ հայրը հոլիվուդյան գերաստղ Ալ Պաչինոն է։ Հայտնի է, որ Դիկապրիոն գաղտնի է պահում Կամիլայի հետ հարաբերությունները, սակայն մտերիմ աղբյուրը պնդում է, որ նրանց մոտ ամեն ինչ լուրջ է։ Դուք լսեցիք լուրեր մշակույթից։ Ախարի ճակատի քո անունն է գրված ես Կաչմերուկ հաղորդաշարի շրջանակում այսօր հաջողության իր բանաձևը կներկայացնի Արցախի հանրային հեռուստատեսության օրլրատվական ծրագրի գլխավոր խմբագիր Սամվել Բալայանը, պատմում է Վան Նովիկովը։ Պատուհանի ամենապարզ ձևակերպումը թերևս օդ և լույս ստանալու համար նախատեսված բացվածքն է, իսկ ամենաբովանդակալիցն ու բարդը Սայատնովայի փանջարան։ Ժամանակի ընթացքում պատուհանները ձեռք բերեցին շքեղության արտահայտման, ջերմաձայնամեկուսիչի, դերակատարի և այլ պարտականություններ։ Անփոփոխ մնաց պատուհանից դուրս ներսը տեսնելու, մտորելու և տեսանելի աշխարհի մասին տեղեկատվություն ստանալու սովորությունը։ Ինչ խոսք, պատուհանից հյուրընկալվող լուսափունջը նույնպես կարևոր է օրվա այն տրամադրության ստեղծման համար, որն ակամա պայմանավորում է գործողությունների ու հարաբերությունների ընթացքը։ Պատուհանի մոտ է մարդն անկեղծանում ինքն իր հետ։ Այստեղ են երբեմն փոփոխվում ծրագրեր, որոնք մեծ առումով ապագայի տեսլական են ու կյանքի ուղեգից։ Պատուհաններից բացվող աշխարհները խիստ անհատական առանձնահատկություններ ունեն։ Մի պատուհանից տեսանելի է միայն Բաքուն կանգնած հարևանի շքեղ ավտոմեքենան, հասակակից երիտասարդների պարապանցու դարձը, մյուսից՝ տարեց կոշկակարի արեստանոցի հարևանությամբ գտնվող տաղավարում նարդի խաղացող կեսաթոշակառուներ, աշխատանքի շտապող հարևան, ով հաջողակ իրավաբան է, հայտնի դերասան կամ նկարիչ։ Բարեկամներ, Խաչմերուկ հաղորդաշարի շրջանակում այսուհետ պատուհանի մոտ շարքում հաջողության իրենց բանաձևը կներկայացնեն մարդիկ, ովքեր փորձով ու գործով են ձևակերպել այն։ Մեր Անդրանիկ պատուհանը բացում է հիմնական մասնագիտությամբ ֆիզիկոս ու մանկավարժ, այժմ Արցախի հանրային հեռուստատեսության օրլրատվական ծրագրի գլխավոր խմբագիր Սամվել Բալայանի աշխարհը։ Դեռ մանկուց սիրում էի լրագրության ոլորտը, միշտ հեռուստացույց էի դիտում, ռադիո էի լսում, կարդում էի այն թերթերը կամ թերթերային պատառիկները, որոնք բախտի բերումով մայրաքաղաքից կամ շրջկենտրոնից հասել էին մեր գյուղ։ Ծնվել եմ ես Սերհերում, այնտեղ եմ միջնակարգս ավարտել, այնտեղ եմ անցկացրել իմ ամենահետաքրքիր, ամենաբովանդակալից օրերը։ Փորձում էի իմ ծրագրային ցանկ ունենալ հեռուստատեսային կամ ռադիո հաղորդումների ցանկ ունենալ, այդպես պատկերացնում էի, որ մի օր գուցե ես էլ կլինեմ այն մարդկանց շարքում, ովքեր ասելիք ունեն հանրությանը և ովքեր փոխանցում են կարևոր ասելիք և ճաշակ են ձևավորում, տեղեկատվություն են հաղորդում։ Մի խոսքով, լրագրողի մասնակցությունը իմ մոտ արմատավորվել էր դեռ մանկուց։ Ստացվեց այնպես, որ եղան ֆինանսական դժվարություններ և լրագրողի մասնակցությունը ինձ համար դարձավ մի փոքր անհասանելի, այն առումով, որ այդ տարիներին վճարովի էր, դժվար էր ընդունվելը, և քանի որ նաև ես տեխնիկական առարկաներից էի բավականին լավ, քիմիա, ֆիզիկա, մաթեմատիկա, կենսաբանություն, այդ առարկաներին լավ տիրապետում էի, որոշեցինք, որ գյուղում մնալու համար ավելի լավ է մանկավարժի որակավորումը ստանամ, և ընտրեցի ֆիզիկայի և աստղագիտություն մասնագիտությունը։ Այդ տարիներին կար պահանջը, դեռ 2002 թվականին։ Իդեպ միջի այժմ էլ կա, կարծես թե։ Իհարկե կա, որտեղ տեխնիկական գիտություններով զբաղվելու այդ ցանկությունը երիտասարդների մոտ, մեր պատանիների մոտ բավականին պակասել է։ Չգիտեմ, դա աշխատաշուկայի պահանջներն են այդպես թելադրում, թե իրոք ցանկությունն է պակասել ամեն դեպքում զբաղվելու տեխնիկական կրթությամբ։ Ամեն դեպքում ընտրեցի ես ֆիզիկա բաժինը և այնտեղ սովորեցի 4 տարի։ Զորակոչվեցի բանակ 2003-ին, 2005-ին երբ վերադարձա և արդեն երկրորդ կուրսում էի, հասկացա, որ ամեն դեպքում դա իմ ոլորտը չի, որքան էլ ես լավ տիրապետ էի ֆիզիկային, աստղագիտությանը, մաթեմատիկային, ամեն դեպքում եթե արդեն ցանկությունը տեղափոխվում է այլ դաշտ, այլ միջավայրում ես քեզ տեսնում, այդ դեպքում արդեն ցանկությունն ու հնարավորությունները արդեն սկսում են իրար հետ երխոսել, բայց չթողեցի ուսումը սկսած, ես ավարտեցի 4-րդ կուրսում, լսեցի, որ հեռուստատեսությամբ կա հաղորդավարի կարիք, եկա, փորձեցի, ղեկավարությունը ինձ հնարավորություն տվեց և 3 ամիս ես աշխատեցի օրլրատվականում որպես հաղորդավար։ Դրանից հետո նորից ստացվեց այնպես, որ Ստեփանակերտում մնալու պայմաններ չկային և նորից տեղափոխվեցի գյուղ, այնտեղ 6 ամիս ուսուցչությամբ զբաղվեցի, բայց կրկին անիվը պատտվեց և ինձ նորից հրավերեցին հեռուստատեսություն, արդեն փորձելու իմ լրագրողական ընդունակությունները։ Փորձում էի գրել, սովորելու ընթացքում, թե նաև ուսուցչության տարիներին, երբ դասավանդում էի, կարծես ստացվում էր, և 2008 թվականին ինձ հնարավորություն տվեցին լրագրողական առաջին քայլերը կատարել Արցախի հանրայինում։ Այսինքն հենց մի անգամից սկսել ես հեռուստատեսությունից։ Մի կարևոր դրվագ բաց թողեցի, շողությունների թերթիկը մի քիչ արագ թերթեցի, փաստորեն ես բաց թողեցի ռադիոն։ Դեռ հիշում եմ, երբ միջոցառում էի վարում մշակույթի և երիտասարդության պալատում, ռադիոյի վաստակաշատ լրագրողներից Վարդուհի Բաղդասարյանը առաջարկեց փոքրիկ հարցազրույց ինձ հետ երիտասարդության մասին, առհասարակի մտածումների մասին։ Հետո, իհարկե, հարցազրույցը կարծում եմ բավականին լավն էր, ինձ ավելի սկսեց դուր գալ այս ոլորտը, և ես մինչ այդ էլ ռադիոյին որոշակի քայլեր անում էի որպես հաղորդավարի, մասնավոր ռադիոկայաններում, ռադիովանում որպես հաղորդավար, ապա Նորալիքում որպես երիտասարդական ժամանցային ծրագրի հաղորդավար, եւ այդպես ռադիոն ճիշտ նշած ինձ միջ ձգում էր, բայց ստացվեց այնպես, որ ռադիոյում լուրջ քայլեր այդպես էլ չկարողացա կատարել։ Ժամանցային ծրագրերը հաջողվում էին։ Ժամանցային ծրագրերը կարծում եմ այո, բայց իհարկե այն ժամանակ շատ երիտասարդ էինք եւ հաղկելու տեղեր շատ ունեինք։ Հետաքրքիրը հատկապես, որ մասնագիտական կողմնորոշումը այդպես էլ չի կայանում, ես գուցե եւ սխալվում եմ, բայց մեծամասն երիտասարդների շրջանում դա տեղի չի ունենում եւ այսպես ընտրում են տարբեր ոլորտներ, բայց որևէ մեկում այդպես էլ չեն կայանում։ Դա ինչով է պայմանավորված եւ ինչումն է բաց թողումը։ Պատանեկության տարիներին, երբ արդեն աշակերտ էին 9-րդ, 10-րդ, 11-րդ դասարանում, ինքը արդեն պետք է լավ պատկերացնի ինչն է իրեն ձգում, ոչ թե կողքիներին լսի կամ ընտանիքի անդամներին լսի, այլ առաջին հերթին իր պատկերացումների հիման վրա առաջարկվի, այսինքն անի այն, ինչն իրականում իրեն դուր է գալիս։ Եթե իրեն դուր է գալիս, ասենք, արհեստը, պետք է արհեստով զբաղվի, եթե ուզում է գիտությամբ զբաղվել, թող գիտությամբ զբաղվի, եթե ուզում է լրագրող դառնալ, պետք է նրան ուղղորդել դեպի մանկավարժություն։ Այսինքն ամեն ինչ գալիս է անհատից, ամեն ինչ գալիս է տվյալ մարդու ցանկություններից։ Ինձ թվում է ամենակարևորը դա է։ Իհարկե, մենք ունենք տարբեր ոլորտներ, շատ բնակավարներում մենք ունենք լավ մասնագետների պակաս։ Իհարկե, նաև կարևոր է մասնագիտական կողմնորոշման ծրագիրը, որը այսօր իրականացվում է, այսինքն բացատրվում է աշակերտներին, թե որ ոլորտում իրենք իրենց ինչպես կարող են դրսևորել։ Դա շատ կարևոր է։ Օրինակ, մեր ժամանակ այդպիսի բան չկար։ Օրինակ, մեզ չէին առաջարկում դառնալ արհեստավոր կամ դառնալ բժիշկ, այսինքն ամեն ինչ թողնված էր մեր ծնողների հույսին կամ մեր հույսին, բայց էլի եմ կրկնում, ամեն դեպքում գալիս եմ մարդուց։ Այդ տարիքում արդեն անհատը պետք է պատկերացնի աշխատաշուկան ինչ պահանջներ ունի, ինքը ինչ ցանկություններ ունի եւ այդպես համադրել։ Ենթադրենք շրջանավարտը արդեն դպրոցի ցանկանում է իրավաբան դառնալ, գտել է, որ ամեն դեպքում պատանու ենթագիտակցության վրա ազդում է այդ կողքի զրույցները, խորհուրդները, նորաձև դարձած այդ բարձրագույն կրթության մասին, եւ երիտասարդը գտնում է, որ իրոք իրեն համընկնում է, ասենք, իրավաբան սովորելը, իրավաբան դառնալը։ Այդ դեպքում ինչպես կողմնորոշվել, որն է ավելի իրեն ապագա խոստացող, որն է ավելի այսօր ակտուալ իր համար, արհեստավոր դառնալը կամ որևէ այլ եկամտաբեր գործ խոստացող մասնագիտություն ստանալը, թե իրավաբան սովորելը։ Ամեն ինչի հիմքում սերն է, ձգտումը, նպատակասլացությունը։ Եթե դու կարծում ես, որ իրավաբան դառնալով կարող ես լավ վաստակել, բայց ընթացքում դու չես աշխատում, նորմալ չես սովորում, դու երբեք լավ իրավաբան չես դառնա։ Դա բացահայտումների շարքից չէ, դա կյանքով փորձարկված ճշմարտություն է։ Մեր աշխատաշուկան հիմա հաստատ լավ իրավաբանի կարիք ունի, լավ տնտեսագետի կարիք ունի, լավ դերասանի կարիք ունի, կարևոր է ամենից լավը դառնալ, ամենից լավին ձգտել ու սիրել այդ մասնագիտությունը։ Եթե մենք ընտրելու ենք հաշվապահի մասնագիտությունը, հիմքում ունենալով այն գաղափարը, որ իրոք հաշվապահներն այսօր լավ են վաստակում, բայց մենք բավականին չենք աշխատելու այդ ուղղությամբ և չենք ձգտելու ամենավերին նիշին, մենք լավ հաշվապահ չենք դառնալու և մեր կարիքը ոչ մեկ չի զգալու։ Այսինքն ամեն ինչի հիմքում ինձ թվում է նպատակասլացությունը և աշխատասիրությունը, որպեսզի լավ մասնագետ դառնան։ Իսկ այսօր լավ մասնագետի կարիք Արցախն իրոք ունի։ Հետաքրքիր է, համալսարանը ինչ գնահատականներով է ավարտել։ Համալսարանը ես ավարտել եմ միջին գնահատականներով, հիմնականում 4-ը էին։ Իհարկե, այդպիսի լավ արդյունքներ չէի ցուսաբերում, որովհետև երբ արդեն սկսում ես փորդակոնը, չի սկսում ես արդեն տեմպերը թուլացնել եւ արդեն սկսում ես ուրիշ ուղղությամ մտածել։ Կարևոր է, երբ արդեն գիտակցում ես, որ այդ ճանապարհը քոնը չէ, կամ վերադառնալ, կամ եթե հնարավոր չի վերադառնալ, կամ պետք է ճանապարհը փոխել, բայց արդեն լուրջ փոխել, լուրջ հիմքի վրա փոխել։ Հարցը պատահական չանչեց, որովհետև դժգոհություններ, նույնիսկ ասեի բողոքներ հաճախ են հնչում, որ կարմիր դիպլոմով ավարտել եմ, սակայն աշխատանք չեմ գտնում։ Արդյոք դա չափանիշ է, արդյոք այդ դժգոհությունները ինչ որտեղ հիմնավոր են։ Իհարկե, կան վիճակագրական տվյալներ, այսօր ես բանավոր չեմ կարող այդ վիճակագրական տվյալները հրապարակել, բայց իրոք կան մասնագիտություններ, որոնց պահանջարկը Արցախում այնքան է չի զգացվում։ Բայց ես այն կարծիքին եմ, որ եթե տվյալ շրջանավարտը կարմիր դիպլոմով ավարտել է, ունի շատ լավ գիտելիքներ, ինքը ամեն դեպքում իրեն կարող է դրսևորել իր ոլորտում, եթե հետևողական իր իմացածը կարողանա ներդնել որևէ ճյուղում իր ոլորտում եւ կարողանա գործատուներին ապացուցել, որ ինքը լավագույնն է։ Այսինքն Արցախը եւ հայկական միջավայրը առհասարակ այդ առումով մի քիչ սահմանափակ է, պետք է մրցունակ լինես, պետք է կարողանաս հաղթահարել բոլոր դժվարությունները, բոլոր պատնեշները, լինես ավելի ուժեղ, որ քեզ չկարողանան կոտրել, եթե դու իրոք լավ մասնագետ ես, քո կարիքը հաստատ կունենա։ Ես հիշում եմ, մեր ֆիզիկայի ուսուցիչն էր, որ ասաց, մեզ ոսկե միջիններ պետք չեն, մեզ պետք են լավագույնները, խոսում ենք մասնագիտական կողմնորոշման մասին։ Այսօր մեր պետության առջև այդպիսի խնդիր է դրված։ Ճիշտ որակում ես, համաձայն եմ այդ խոսքի հետ, որովհետև իրոք միջակայություններ պետք չեն մեր հասարակությունում։ Նույնիսկ ոսկե։ Պետք է ձգտել ավելին, շատ ավելին, պետք է ձգտել բարձունքների միջտ, պետք է անընդհատ աշխատել։ Յուրաքանչյուր մասնագիտության մեջ ինքնակրթությունը կարևորում եք եւ ինչով։ Իհարկե կարևոր է, եթե դու մասնագիտական գրականություն չես ընթերցում, եթե դու չես կատարելագործվում, դու անընդհատ քո սխալները չես շտկում, դու չես կարող լինել լավագույնը։ Չի կարող քո ռեպորտաժը լավագույնը լինել, եթե դու չես աշխատում քո ձայնի, քո տեքստի, կադրերի վրա, այսինքն միշտ սովորելու տեղ կա։ Եթե ասում են, որ քո ռեպորտաժը օրինակ ստացված է, լավագույնն է, այսօր դու շատ գերազանց աշխատել ես, դու կարող ես գտնել որևէ կետ, որտեղ դու թերացել ես, հենց այդ թերացումների վրա պետք է ինքդ աշխատես, այսինքն դու պետք է զգաս, որտեղ ես դու թերանում, այլ չսպասես կողքինի ցուցումներին, դու պետք է կարողանաս զգալ քո մասնագիտությունը, ամբողջովին դաշտին տիրապետես եւ ըստ այդմ զորես քո սխալների վրա անընդհատ։ Որտեղ ես քեզ պատկերացնում, որ կարող էիր այնտեղ էլ հաջողության հասնել։ Երբևէ չեմ մտածել այդ ուղությամբ, ճիշտն ասած, որովհետեւ ես միշտ սիրել եմ լրագրությունը։ Հաջողության քո բանաձևումը։ Թող չկրկնվեմ, բայց ես հաջողության բանաձևը կհամարեմ աշխատասիրությունը։ Եթե մարդը ի վերուստ օժտված է տաղանդով, բայց չի աշխատում, չի կատարելագործվում, եթերությունները չի զգում, նա կկորչի մասնագիտական սարդոստայնում իր, նա իր տեղը կզիջի հաստատ լավագույների, և որպեսզի իր տեղը նա չզիջի ավելի լավին, նա պետք է հենց ավելի լավը լինի։ Այսինքն հաջողությունը հենց այնպես չի տրվում, հաջողությունը տրվում է քո ուժի, քո հնարավորությունների, քո նպատակասլացության չափի շնորհիվ։ Իհարկե կարող են լինել նաև դեպքեր, երբ տվյալ մարդու մոտ ամեն ինչ շատ հեշտ ստացվի, բոլոր դռները միանգամից հեշտորեն բացվեն, դա գահված է տվյալ մարդու անհատականությունից, որքանով է ինքը բաց, անկեղծ, մարդամոտ, դա էլ մեծ նշանակություն ունի։ Այլ տարբերակ ես չեմ տեսնում, պետք է կատարելագործվել, պետք է օգնել և չմեծամտանալ երբեք, որովհետև եթե այդ հաջողությունները մենք ամեն օր չթարմացնենք, չշատացնենք, չկոպենք այդ հաջողությունները, նրանք սառույցի նման կսկսեն հալել։ Խաչմերուկն է եթերում, մեր թողարկումը կավարտենք օրացույցով։ Այսօր ավակինք շաբթին է։ Այսօրը ծնվել են Սանտորիո Սանկտորիուսը, իտալացի բժիշկ անատոմ ֆիզիոլոգ, Յոհան Կարլ Ավգուստ Մուզեյուսը, գերմանացի գրող, գրաքննադատ, բանասեր մանկավար, Վլադիմիր Կանդելակին, ռուսաստանցի երգիչ, Ալեքսանդր Դովժենկոն, ռուս նարկոլոգ, ստեղծել է ալկոհոլիկների բուժման յուրօրինակ մեթոդ, Ջոն Ռոբերտ Վեյնը, բրիտանացի դեղագետ, Նոբելյան մրցանակակիր ֆիզիոլոգիայի բժշկության ոլորտում, Ստանիսլավ Գովորուխինը, ռուս դերասան, կինոռեժիսոր, Պետդումայի падգամավոր, Ռոջեր Բրյուս Մայերսոնը, ամերիկացի տնտեսագետ, Նոբելյան մրցանակակիր էկոնոմիկայի ոլորտում, Քրիստոֆեր Լամբերտը, ֆրանսիացի կինոդերասան։ Հաղորդաշարի օրվա թողարկումն ավարտվեց։